إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع حول الظهور والأمر به فليس بالله حاجة يدع طعامه وشرابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام والا خمس من شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اسلام کی بنیاد پانچ احکامات پر رکھی گئی ہے، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلی بنیاد اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں. ان پانچ بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد رمضان المبارک کے روزے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو افراد موجود ہوں ان کے اوپر روزہ رکھنا لازمی قرار دیا ہے. من شاہد اجن کو مشہور پر یقین ہو، فرمایا جو ماہ رمضان میں موجود ہو وہ اس ماہ کا روزہ رکھے. اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے. یہ جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں ان کا مقصد بتایا لعلکم تتقون. روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی کرتا ہے. محرمات سے بچنے والا شخص جو حرام کے قریب نہیں جاتا، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام کی غذا سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے. جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا وہ ان کاموں کے نزدیک نہیں جاتا. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں متقین کی تشریح اور تفسیر جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ متقین سے مراد ہم المؤمنون الذین یتقون الشرک، وہ ایمان والے لوگ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام بنائی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اس طرح نہیں بیٹھنا، دونوں ہاتھوں سے ٹیک لگا کے یا گھٹنے پکڑ کے دورانے میں اس کا نہیں بیٹھنا. سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے. شرک اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کی عبادت میں اس کی مخلوق کو حصے دار بنانے کا نام ہے. جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہر نبی اور رسول نے سب سے پہلے جس بات کی اپنی قوم کو دعوت دی وہ ایک سچے الہ کی عبادت ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکات دیتا ہو، حج کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، فقراء مساکین پہ خرچ کرتا ہو، یتیموں بیواؤں کے سروں کے دست شفقت رکھتا ہو، نیکی کے تمام کام کرتا ہو، اگر وہ شرک سے نہیں بچتا ہوگا اس کی نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ ضائع اور برباد چلے جاتے ہیں. قیامت والے دن شرک کرنے والے شخص کے کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. شرک پر جس شخص کی موت واقع ہو جائے اس کے لیے پھر بخشش کی دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، نہ نبی اسلام کو اور نہ ہی ایمان والوں کو. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے اس شرک کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے. شرک کے ساتھ ساتھ صرف والدین کی نافرمانی، ناجائز کسی کو قتل کر دینا، جادو، اس جیسے بہت سارے احکامات ہیں جو کبیرہ گناہ میں داخل ہیں, ان سب سے بچنا. قبائل کی علامت اور پہچان, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمائی, ایک تو کبیرہ گناہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہہ دیا کہ یہ کبیرہ ہے. باقی علامت اور پہچان یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے پر شریعت میں لعنت وارد ہوئی ہو, یا دردناک عذاب کی وعید آئی ہو, یا اس کام کے کرنے پر حد لاگو ہوتی ہو. جو شخص ایسا کام کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. مثال کے طور پر شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, بنانے والے پر, بنوانے والے پر, خریدنے والے پر, بیچنے والے پر, شراب اٹھانے والے پر, اٹھوانے والے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا شراب پینا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے, شراب کسی کو پلانا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے, شراب خریدنا بیچنا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے, شراب جو ہے اٹھا کر لے جانا اور جس کی طرف اٹھائی جائی ہے اس کے لیے یہ سب کبیرہ گناہوں میں داخل ہوگا. ایسے ہی سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, سود بیچنے والے پر اور سود کے گواہوں کے اوپر برابر کھلانا چاہیے. اس لیے سود کھانا اور کھلانا جیسے یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے, ایسے ہی سود کے معاملے پر گواہ بن جانا یا سودی معاملات لوگوں کے تحریر کرنا, لکھنا, ان کی کاؤنٹنگ کرنا, یہ بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے. ایسے ہی حدیث میں تیسری مثال کیوں لے لو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کے لیے کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. لہذا حلالہ بھی حرام اور اس کے اوپر لعنت کا لفظ وارد ہوا کبیرہ گناہ, اور جو شخص یہ کام کرے یا کروائے دونوں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. ایسے ہی اس کام کے اوپر شریعت میں حد لاگو ہوتی ہے. مثلا چوری ہے, اب جو بندہ چوری کرتا ہے اس کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے. جب ثابت ہو جائے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے. زنا ہے, اگر کوئی بچہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ہمارا ہے جنا کرتے ہیں, اس کا جنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. شادی شدہ ہے, اس کو رجم کیا جاتا ہے, تو اس کے اوپر شرعی حد لاگو ہوتی ہے. اس لیے جنا بھی کبیرہ گناہ میں اور حرام ہے. ایسے ہی اپنے ماحول اور معاشرے میں رہ کر ڈکیتیاں کرنا اور اس طرح لوگوں کی عزتیں برباد کرنا, معلومات لوٹنا, محاربہ, اس کے اوپر فطری طور پر حد لاگو ہوتی ہے. یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر داخل ہے. جس بھی کام کے کرنے پر شریعت میں حد لاگو ہوتی ہوگی وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا. اسی طرح جن کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ قصب و لاکھ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس کی مثال لے لو, اللہ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا اپنے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جن پر نہ اللہ کا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. اور غضب جن پر اللہ کا ہوا وہ یہودی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے تفصیل سے یہ بات بیان کی. اب یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ کیوں ہوا, اس کی بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں, جن میں سے ایک سبب یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ احکام کو سیدھی طرح مانتے نہیں تھے اور ہیلے بانے کر کے اللہ کے احکام کو رد کر دیتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا گائے صبح کرو, اب وہ گائے صبح کے رکھنے کے قریب نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ہیلے شروع کر دیے. وہ گائے کیسی ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, وہ بوڑھی ہے, بچی ہے, جوان ہے, وہ حل چلانے کے لیے جوتی گئی ہے یا نہیں, سوالات شروع کر دیے اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے. ہیلے اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے چربی کھانا حرام کر دیا ہے, تو چربی کو انہوں نے پگھلایا اور پگھلا کر تیل بنا کر بازار میں فروخت کر کے پیسے لے کے کھا گئے. کہنے لگے ہم نے چربی تو نہیں کھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا حرام بنا دیا, کو بتی لگا دی, انہوں نے ہفتے والے دن گڑے کھود کے مچھلیاں جمع کرنا شروع کر دی, کہ ہم اگلے دن پکڑ لیں گے, ہفتے کو نہیں پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہیلوں اور بہانوں سے جو قومیں رد کرتی, جن پر اللہ کا سفر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ترتقی بھول مر سکا بسن یہود, جن چیزوں کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تم نہ کرنا. تستحلو فتستحلو محارم اللہ فی اذن الحیل. یہ حدیث امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں, امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ اپنی کتاب یہ ابطال الحیل میں, اور ابن بطہ بھی اپنی کتاب الحیل میں حدیث لایا کا سرد صحیح ہے. لا ترتقبوا مرتقبۃ الیہود فتستحلو محارم اللہ فی اذن الحیل. کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام یہودیوں نے جن کا ارتکاب کیا, تم ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہیلے کر کے تم حلال بنانا شروع کر دو. مثال کے طور پر انہیں جو بھائی ٹھیک لگا تھا اس کو نہیں بھائی, یہ تشہد کی حالت نہیں یار, چار سالوں ہو کر بیٹھ جائے کرو. اس خطبہ جمعہ کے درمیان کچھ کہلی سونا کیا فائدہ پھر آپ کو خطاب کرنے کا؟ میں تو پہلے ہی دن رات پروگرام کر کر کے گلے کا انتہائی جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہوا پڑا ہے, زور لگا تو آپ بھی اگر اس طرح سو کے چلے جائیں تو جو اللہ رسول کی باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہوں آپ کو نہ سنیں تو آپ کو کیا فائدہ ہے جمعے کا؟ بار بار مجھے جگانا نہ پڑے, خود ہی اللہ کے بندو دھیان سے بیٹھو. رات کو بندہ اتنا جاگے کہ اگلی عبادات کی آسانی سے کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے نا, احب الاعمال الى الله ادومها وان صلى. اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو بندہ دوام اور ہمیشگی سے کرے اگر کہ تھوڑا ہو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں والے ہیلوں سے منع کیا. اب اگر کچھ یہودیوں والے ہیلے شروع کر دیتا ہے شریعت کے احکامات کو اوپر سے کچھ ڈالنے کے لیے, وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اس کی مثال میں دینے لگا تھا, آج کا رمضان المبارک میں اکثر مسلمان اپنے مالوں کی زکات نکالتے, افواج لوگوں نے زکات سے بچنے کے ہیلے بنا دیے. اب زکات اس پر فرض ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار, یا اتنا کسی کے پاس روپیہ یا چاندی جمع ہو سال, اس پر 20 یا زکات فرض ہو جاتی. اب جس شخص پر زکات فرض ہے اس کے اوپر لازم ہے زکات ادا کرے. اگر وہ ادائیگی سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بانے کرے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور فعل حرام کرے گا. لوگوں نے ہیلے بنائے ہوئے کہ سال بعد زکات فرض ہوتی ہے, 11 مہینے مال استعمال کروں گا, 12 مہینے اپنی بیگم کو ہبا کر دوں گا. اب وہ میرے پر زکات نہیں ملے گی کیونکہ میرے پاس وہ سال پورا نہیں ہوا. اب بیگم صاحبہ پر بھی زکات نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس تو مال ابھی آیا ہے, سال گزرا ہی نہیں اس کے پاس. 11 مہینے وہ استعمال کرے گی, اگلے 12 مہینے پھر خامن کو ہبا کر دی. لوگوں نے ہیلے بنائے اللہ کی احکامات اور فرائض سے بچنے کے لیے. ایسے ہیلا سازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے, اور جس کام پر اللہ کا غضب نازل ہو وہ کام کرنا بھی حرام اور کبیرہ گناہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبائر کی یہ پہچان بتائی. تو یہ جو گناہ انسان کرتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے ان گناہوں سے بندے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے, ان حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے اور بندے کو پرہیزگار بنانے کے لیے اس کے اوپر روزہ فرض کر دیا. کتب علیکم الصیام, روزہ ایک ایسا فریضہ ہے اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو تو حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. میں اکثر اس کی یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں, ایک آدمی شدید گرمی میں روزہ رکھتا, اب گرمی بھی شدید ہو, روزہ رکھا ہوا ہو, محنت مزدوری بھی کرتا ہو, تو حالت روزہ میں انسان کو بھوک بھی ستائے اور پیاس بھی ستائے, اور گھر میں موجود ہو انسان اور ہو بھی اکیلا خلوت اور تنہائی میں, اور گھر کے فریج کے اندر انسان کے لیے مشروبات بھی موجود ہے پینے کو, کھانے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے فروٹ اور سب کچھ موجود ہے, اب اس کو بھوک ستا رہی ہے, پیاس تڑپا رہی ہے, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، کوئی بندہ اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، نہ یہ کھانا کھا کے اپنی بھوک مٹاتا ہے، نہ پانی پی کے اپنی پیاس ختم کرتا. کیوں؟ حالانکہ ہے اکیلا، کو دیکھتا بھی نہیں. اور عام طور پر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی گناہ کروں، مجھے دیکھے کوئی نہ، لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کے چھپ چھپا کر وہ برا عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تب اس کے پاس موقع بھی موجود ہے کھانے کا بھی اور پینے کا بھی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اسباب بھی موجود ہیں، لیکن نہ کھانے کے قریب جاتا ہے نہ پینے کے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو خلوت اور تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے. اور وہ کھانا اور پینا جو حالت روزہ میں اس کے اوپر حرام ہے، حالانکہ وہی جو ہی افطار کا ٹائم ہوگا اس کے اوپر حلال ہو جائے گا، تو عارضی طور پر جو حرام ہے اس سے بچ سکتا ہے، جو بالکل دائمی اور ابداً بندے کے لیے حرام ہے تو اس سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، حرام کرتا چیزوں سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، قرآن مقدس میں ان کے لیے بہت سارے انعامات ذکر کیے. رات میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر کو، یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کے متعلق انہوں نے قرآن کی آیات سے 15 فائدے قرآن سے لکھے. مطلب پہلی بات، جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ہدایت سے نوازتا ہے. یہ ہدایت ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور یہ بات اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان کی ہے کہ ہدی للمتقین، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت رکھی. تو ہدایت یافتہ ہو جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور اس کے مدے مقابل گمراہی، وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. کل جلال جس کو اللہ ہدایت دے دے سمجھو اللہ اس سے راضی ہے. ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں اللہ کی نصرت اور مدد ملتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی معیت و نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا. جو پرہیزگار بن گئے ان کو اللہ کی معیت اور اس کی نصرت مل جاتی ہے. تیسرا فائدہ، تقوی اور پرہیزگاری کی اللہ کی دوستی ملتی ہے. اور جس کا دوست اللہ وحدہ لا شریک بن جائے ساری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کا ولی اور دوست ہے. چوتھا فائدہ ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. متقی کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یقینا اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک متقی شخص کے اندر ایسی خوبی پیدا کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں، حق اور باطل میں فرق کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اللہ آپ کو ایسی خوبی سے نواز دے گا جو خوبی حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں، خیر اور شر میں فرق کرنے والی ہو. پھر یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کوئی بندہ حق اور باطل میں فرق کر لے، کھرے کھوٹے کی پہچان اس کو نصیب ہو جائے. تو یہ کھرے کھوٹے کی پہچان بھی اللہ کے تقوی کے ساتھ پیدا ہوتی. اور ساتھ ہی اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات ذکر کی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پرہیزگاری اختیار کرنے سے اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معافی دے دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والا. اسی طرح کٹا فائدہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ غموں اور دکھوں سے نجات دیتا ہے، اور ساتواں فائدہ اللہ روزی ایسی جگہ سے بندے کو دیتا ہے جہاں بندے کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ کسی جگہ بندہ آنکھ لگائے بیٹھا ہوتا ہے نہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور کئی دفعہ بالکل آنکھ امید ختم ہو چکی ہوتی ہے، کوئی بظاہر توقع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے کو روزی دے دیتا۔ تو یہ بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح آٹھواں فائدہ یہ ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے مشکل کام جو ہوتے ہیں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تقوی سے امور میں تاثیر اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے بندے کے معاملات بھی آسان ہوتے ہیں۔ اور نواں فائدہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ اور دسواں اجر بندے کو اللہ تعالیٰ بہت عظیم دیتا، یہ بات سورۃ طلاق میں فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کی اجر اللہ تعالیٰ بہت عظیم بنا دیتا۔ اسی طرح گیارہواں فائدہ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے شخص کے ہی اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تقوی سے آری لوگوں کی عمل برباد ہو جائے، جس طرح آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر حابیل نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی اس کو، انما یتقبل اللہ من المتقین، سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قربانیاں فریبدار لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے بندے کی قربانی، اس کی عبادت اور اس کے اعمال اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پر فائز ہوتے ہیں۔ بارہواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے شخص کو فوز و فلاح سے نوازتا ہے۔ فلاح لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے مادی اسباب وسائل میں انسان جتنا پڑھے ترقی کرے تو وہ فلاح اور کامیابی ہے۔ فلاح ایمان کے ساتھ ہے، فلاح تقوی کے ساتھ ہے، فلاح جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا جاتے ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ فلاح پاتا ہے جو تزکیہ اپنا کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور پاک باز بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرنے سے اللہ بندے کو فوز و فلاح سے نوازتا ہے۔ تیرہواں فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی شخص کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بندے ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا متقی ہو گئے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اللہ نے ان کے لیے بشرا بشارت رکھی۔ اسی طرح چوتھواں فائدہ ہے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ تو متقی شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ پندرہواں فائدہ، جہنم کی آگ سے اللہ پرہیزگار لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سورۃ مریم میں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جزیہ، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گرنے والا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. یہ 15 فائدے امام ابن جزی نے اپنی تفسیر جو ہے التسہیل کے اندر تقوی کے بیان کیے ہیں. جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, یہ قرآن کے 15 ذکر کردہ انعامات اللہ وحدہ لا شریک اپنے پرہیزگار بندوں کو دیتا ہے. اب یہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری بندے کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے. چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف بندے کے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اس کے بھی مختلف اسباب ہیں, میں ان اسباب کی طرح اختصار سے آپ کی توجہ دلاتا ہوں. ایک سباب یہ ہے کہ بندے کو اللہ وحدہ لا شریک کے آخرت والے عذاب سے خوف کرنا چاہیے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن کے عذاب سے ڈرے گا تو اخروی عذاب سے جب خوف بندہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اللہ کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری پیدا ہو سکے. اسی طرح دنیا کے اندر عذاب اور اللہ کے عقاب سے ڈرے, اس کے ساتھ بھی تقوی پیدا ہوتے ہیں. آج اس کی مثال آپ دیکھیں, بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے متقبرین قسم کے اور دنیا کے مال و سر کو جمع کرنے والے حریص اور لالچی قسم کے لوگ بہت سارے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے. جو جس کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اس کے ساتھ اس جیسا ہی معاملہ ہونا ہوتا ہے. آج سیلاب کی صورت میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک پریشانی ہے بہت بڑی. جن لوگوں کے اندر درد والا دل ہوتا ہے نا, تو یہ چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کے تقوی کی طرف آتا ہے. دنیا کا عذاب ہو, دنیا کی مصیبت ہو, تب بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بڑے بڑے لوگ صحت مند تندرست جب ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے, اللہ کو پکارتے نہیں ہیں, دعا نہیں کرتے, بھولے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بیماری آ جائے, پریشانی آ جائے, اسپتال داخل کروا دیے جائیں, بستر پر لیٹے پھر بڑا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آخرت کا خوف پیدا کیا جائے, اسی طرح دنیا کے مسائل و آلام جو ہے ان سے بھی بندہ خوف کھائے تو اللہ کا تقوی آتا ہے. اب اس کے مد مقابل دو اور چیزیں, جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے ایسے ہی اپنے اچھے اعمال کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہو. اگر اس کو یہ امید ہو کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں اور مجھے اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے, تو اللہ تعالیٰ سے اچھے عملوں کا بدلہ قیامت والے دن لینے کے لیے بھی بندہ اللہ سے ڈرتا. اسی طرح دنیا کے اندر رہ کر بھی انسان چاہتا ہوتا ہے کہ میں جو اسے عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے ساتھ اچھا سلوک ہو. دنیا کے اندر بھی اچھے ثواب اور بدلے کی بندے کو امید ہو, بدلہ تو اللہ نے دینا ہوتا ہے. جب دنیا میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اچھے بدلے کی امید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس بندے کے اندر پیدا ہو. اسی طرح پانچویں بات, بندے کو اپنے عملوں کے حساب سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے محاسبہ شروع کر دیا, ایک ایک چیز کھول کھول کر اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تو یہ کام کرتا رہا تو کیوں, تو جب بندہ اپنے عملوں پہ غور کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, اتنے گناہ کرتا ہوں, اگر میرا نام عمل کھول کے میرے سامنے رکھ دیا گیا, مناقشہ کیا گیا, میرے اعمال کا جائزہ اچھی طرح کھنگال کر لیا گیا تو مارا جاؤں گا. دنیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں, ایک مالک اپنی دکان پر کارخانے فیکٹری میں الٹیشن سے اختیارات دیتا ہے, وہ حساب کتاب رکھتا ہے. اگر مالک اچھی طرح ایک ایک چیز کی چھان پھٹک شروع کر دے نا تو پھر بندہ ڈرتا اور گھبراتا ہے. سرسری نظر سے دیکھ لے تو بعض انسان کو کوئی پریشانی خوف لائق نہیں ہوتا, لیکن ہم ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے بھائی یہ تو نے کام کیا ہے اور اس پر تو نے اتنے پیسے خرچ کر دیے, اتنے نہیں خرچ کرنے چاہیے تھے, یہ تو نے صحت نہیں کیا, تو مناقشہ شروع ہو جائے تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ ڈر اور خوف پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن جو حساب ہونا ہے بندے کے اعمال کا, اپنے حساب سے خائف رہے پھر بھی اللہ کا تقویٰ آتا. اسی طرح چھٹی بات یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی نظروں میں انسان اپنے آپ کو باحیا بنانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے بندے کو حیا آئے، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، جو عمل کرتا ہوں میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ مقام اگر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو جو کام کرتا ہوں میرا مالک مجھے دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ کے اس بندے کے ہاتھ تقویٰ آتا ہے. دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، اگر کسی مزدور کو پتا چلے میں مزدوری کر رہا ہوں اور مالک اوپر نگرانی کر رہا ہے اور اس کے سامنے کام کر رہا ہوں. ہم نے خود دیکھا یار، جس وقت مدرسے کے پیچھے تعمیر جاری تھی، یہاں کئی عام مزدور آنے کا نام ہی نہیں لیتے، کیوں نے پتا؟ میاں صاحب نے ایک ایک کام چیک کرنا. بڑے بڑے کئی مزدور دیکھے وہ آتے جو ڈھائی گھنٹے کام کیا بھاگنے کی کوشش کرتے. جب مالک کی نگرانی اوپر ہو اور کام کرنے والے کو پتا ہو کہ میں کر رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہے، میں نے تھوڑی سی ادھر ادھر حرکت کی اور اس نے پیسے دے رہے ہیں، تو پھر ناراض ہوگا. تو جب بندہ یہ فکر رکھ کر اللہ کی عبادت کرے، دنیا میں زندہ اس فکر کے ساتھ رہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ ہے، میری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے اور میری کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کام کیا ناراض ہو جائے گا. ایسی صفت اور خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بندے کو نصیب ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے اور اس کی اطاعت کرے. تو مالک کی دیر نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے اس کا حکم ماننے کی بندہ کوشش کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کی پرہیزگاری آتی ہے. اس کو پتہ ہے مجھے دینے والا میرا اللہ ہے، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو جو دے رہا وہ چھین بھی سکتا، تو میں نے اس کے دیے ہوئے کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بدلے میں میں نے اس کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھنے اور اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرے، پھر بھی انسان اللہ کے ہاں بہت بڑا متقی بنتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی تھے. رات کو جاگ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے، مصلی پہ کھڑے ہو کر لمبی لمبی نماز پڑھتے. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بخشا ہوا ہے آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر برہم پڑ جاتا ہے؟ جواب کیا دیا؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ مجھے یہ بتاؤ کیا ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے؟ اللہ نے آپ پر بے شمار انعامات کیے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس اللہ نے اتنا انعام کیا اس اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر لمبا لمبا قیام کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جب نعمتیں دینے والا تو ہے تو تیرا کھا کر تیرا ہی تو گیت گاؤں گا. لوگ کھاتے اللہ کا ہے، گیت کسی اور کا گاتے ہیں. دینے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، روزی رسا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں پوری کائنات ہے، جب اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے، دیتا وہ ہے، تو پھر اس کا کھا کر جب بندہ اس کا شکر ادا کرے اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، تو اللہ کا متقی بندہ بنتا ہے. یہ اسباب اور وسائل ہیں جو بندے کو اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف اور اس کا تقویٰ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی جلالت، اس کی ہیبت کو سامنے رکھے، جو کہ جب بندہ کسی سے خائف ہونا ڈرتا ہو پھر اس کی سیمان و مساف بھی کرتا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی جلالت، اس کی ہیبت، اس کا روح، اس کی خزا والی صفتیں اپنے سامنے رکھے، رحمت والی بات ہے، بندہ صفت سامنے رکھتا ہے تو کچھ ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، تو بندہ کے اندر بات سستی بھی آ جاتی ہے، چلو کوئی نہیں، خیر اللہ معاف کر ہی دے. لیکن اس کے مد مقابل اگر اللہ کی ہیبت، اس کا روب، اس کا جلال اس کے جبار ہونے کا وصف، قہار ہونے کا وصف، عزیز ہونے کا وصف، انتقام ہونے والا جو نہ اس کا وصف سامنے رکھے، اللہ سے ڈرتا ہوا پھر اللہ وحدہ لا شریک کی سچی عبادت کرے گا. اور یاد رکھو، جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی بات مانتا ہے. عربی کا یہ بڑا مشہور سا ایک شعر ہے کہ تأخر الہ وانت تظہر حبہ ھذا الامر فی القیاس بدیع. شاعر یہ کہتا ہے تو الہ کی، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ اس کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، یہ بڑا انوکھا قسم کا قیاس ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو لاطعته، تو اپنے اللہ کی اطاعت کرتا. اس لیے ان المحب لمن يحب مطیع، محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کی بات مانتا. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی قدرت، اس کی حیبت اور اس کے دبدبے کو اور غضب کو سامنے رکھے، اگر میں نے کچھ تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہونے کی حرکت کی نا، میرا اللہ میری پکڑ کر لے گا. تو یہ اللہ کا رعب اپنے اندر بٹھا کر اس سے ہما وقت ڈرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تقوی کی بلندیوں پر سرفراز فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر متقی جو لوگ ہیں ان کے درجات بھی الگ رکھے. ہر ایک کے اندر تقوی ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا. متقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوصاف اور ان کے درجات مراتب جدا جدا ہے. کسی میں تقوی انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کسی میں تقوی درمیانے درجے کا ہے، کسی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے جیسے تقوی بڑھتا جاتا ہے، بندے کی قدر بکت اور عزت اور ویلیو میں فرق پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس عزت والا وہ بندہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے. جتنا زیادہ بندے کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی اس کی عزت پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت اچھے سرفراز کیا. اس کا ایک باعث یہ بھی ہے آپ کے اندر تقوی بھی سب سے زیادہ تھا. آپ نے قسم کھا کے کہا صحیح بخاری کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے، واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی رکھتا ہوں. اتنا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، للہیت تمہارے اندر نہیں ہے. فرمایا جتنی میرے اندر. انی اخشاکم للہ، تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا میں ہوں. واتقاکم لہو، اور تمہاری نسبت سب سے زیادہ تقوی میرے اندر. جب نبی علیہ السلام کے ہاں سب سے زیادہ تقوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے عزت بھی سب سے زیادہ. تو جتنا تقوی بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی عزت اللہ کے بڑھتی، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو علماء نے تقوی والے لوگوں کے پانچ درجے بیان کیے. پہلا درجہ جو ہے بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے، اس کے ساتھ کفر کرنے سے بچتا. یہ جو مقام ہے اس کو علماء مقام اسلام کہتے ہیں کہ بندہ اگر کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہونے سے بچتا ہے. یہ پہلی ڈگری ہے. اور جو بندہ اسی کے اوپر بھی اگر غور کر لے نا کہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہونے سے ڈرے اور بچے، اسے ایمان کی حلاوت اور شیرینی مل جاتی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجدت ہن حلاوت الایمان. تین چیزیں جس بندے کے اندر ہو وہ ان تین چیزوں کے ذریعے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی پا لیتا. پہلی چیز فرمایا من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ تعالی اور اس کا رسول اس بندے کے نزدیک باقی پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. جتنی محبت اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ کرے اتنی محبت اور کسی کے ساتھ نہ کرے. دوسری چیز من احب عبدا لا يحبه الا لله, جو آدمی کسی بندے سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرے اسے ملنا ہے تب بھی اللہ کے لیے ملنا ہے, اسے لیلا ہونا ہے تب بھی اللہ کے لیے لیلا ہونا ہے, اس کی محبت للہ فللہ ہے وہ بھی ایمان کی علامت پا لیتا ہے. تیسری بات فرمایا وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ, جب بندہ اس حالت میں ہو کہ وہ جب اللہ نے اس کو آگ سے جہنم سے کفر سے نکال کر اسلام میں لایا مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہونا اسی طرح ناپسند کرے جیسے بندے کو آگ سے نکال کر دوبارہ آگ میں ڈالا جانا پسند نہیں ہوتا. تو تقوی والے لوگوں کا پہلا مرتبہ اور پہلا مقام یہ کہ اس کا کفر سے نکل کر اسلام میں آ جانا اور مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہونے کو ناپسند کرنا. دوسرا مرتبہ پرہیزگار لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بالکل اجتناب کرتے ہیں. یہ توبہ کا مقام گنا جاتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے حرام کر دی جو چیزیں بندہ اس کے قریب نہ کرے. تیسرا مقام حرام سے یا تھوڑا سا نیچے ہے مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچنا, جو متقی ہوتا حرام سے وہ بچتا ہی ہے, حرام کے ساتھ ساتھ جو چیز مشکوک اور مشتبہ ہو جائے اس سے بھی بچتا. نبی علیہ السلام کی مسلم شریف میں بڑی مفصل حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین, یقیناً حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح, اور بینہما مشتبہات, اور ان کے دماغ کچھ مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس, بہت سارے لوگ ان کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے. من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام, اس سے وہاں یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ شبہات سے بچے گا, من اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضہ ودینہ, جو بندہ شبہات اور مشکوک چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے اپنا دین بھی بچا لیتا ہے, اور من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام, جو مشتبہ چیزوں میں واقع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مشکوک چیز سے ہی بچتے تھے. ایک دفعہ آپ کے دستر پر کھجور کا ایک دانہ گرا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا نا صدقے کا ہے میں اٹھا کے کھا لیتا. کیوں نہیں اٹھا کے کھایا؟ شک تھا کہیں یہ صدقے کا نہ ہو اور صدقہ آپ پر حرام. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک تو انہوں نے ایک کھجور گری پڑی تو اٹھا کر کھا لی, انگلی ڈال کر ان کے منہ سے نکال دی, فرمایا صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی سبق لیا مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچو, جو چیز بالکل ہی باتیں حرام ہے اس سے بچنا اسلام لانے کے بعد, یہ دوسری ڈگری ہے. اور اس کے بعد تیسری ڈگری جو مشتبہ اور مشکوک امور ہے ان سے بچنا. بعض چیزوں کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہوتی بندے پر, پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. جب یہ نوعیت ہے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو اس چیز کو مت اختیار کرے. فرما دا ما یورید ہو کہ ما لا یورید ہو, جو چیز تمہیں شک میں ڈال دی اس کو چھوڑو اور جو شک میں نہیں ڈال دی اس کو اختیار کرے. چوتھا مرتبہ بندہ مباح چیزوں سے بھی بچتا ہے, جائز چیزوں سے بھی بچتا ہے. بات یہ جو مقام ہوتا ہے اس کو سہو اور زہد کا مقام کہتے ہیں. ایک چیز بندے کے لیے حلال ہے, کھانا جائز ہے, لیکن وہ ان چیزوں کو مرغوب بناتا ہی نہیں, بقدرے ضرورت چیز کھاتا ہے وقت پاس کرنے کے لیے توجہ اللہ کی طرف. آپ ایک جاہد کا کام کرتے ہیں. زہد والا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو دنیا کی ہرس نہیں رہتی, دنیا بقدرے ضرورت استعمال کرتا ہے, دنیا کا حریص نہیں ہوتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ صحیح بخاری میں ہے. اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت اتنا ہو جس کے پاس ضرورت ہو, قائد کی حاجت نہیں. یہی وجہ ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے نتیجے میں بے شمار مالک نعمت دیا, غلام بندیاں آ گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اب تو چلو آسانی والے حالات آ گئے, بڑے بڑے مشکل اوقات بھی گزارے تھے, کئی کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا مال و متاع مانگا, سوال کر لیا. تو آپ کیونکہ اپنے گھر کے بھی یہ چیز پسند نہیں کرتے تھے, تو فرمایا اچھا اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا بتا لینا امت کننا وہ اتر رہے کننا فرآن جمیلا, آ جاؤ پھر تمہیں میں دنیا کا فائدہ دے دیتا ہوں لیکن ساتھ چھٹی بھی دے دیتا ہوں, رخصت طلاق لے لو اور جاؤ کرو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, علامہ البانی سے اللہ صحیح کہ چوتھے دن میں حدیث لائے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, انی اخترت اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. ساتھ کہنے لگی جو آپ کی دوسری بیویاں نا ان کو میری یہ بات نہیں بتانی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا. جواب میں فرمایا اللہ نے اسے مبلغ بنا کر بھیجا ہے, کام کا شدت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے بقدر ضرورت جو ہے اس کو پسند کرتے تھے, اور یہی اللہ پاک سے دعا مانگے. جو زاہد بندہ ہوتا ہے وہ ضرورت کا استعمال کرتا ہے اور اس سے آگے پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ بھی مباح اور جائز. تو جائز چیزیں بھی دنیا کی انسان ترک کرتا ہے, ضرورت کی استعمال کرتا ہے, تو یہ اصحاب تقویٰ جو سوچ کے مقام پر فائز, یہ چوتھا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے. پانچواں مرتبہ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا دل صرف اللہ کے لیے پاک اور صاف رکھے, اس دل میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو کوئی جگہ نہ. اس کو بعض علماء مقام مشاہدہ سے بھی تعبیر کرتے کہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں اللہ کی نظر میں ہوں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس حال پر اپنے آپ کو لانے کی جب کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھو یہ آخری جو نا وہ مرتبہ ہوتا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. جبریل نے آ کر تین سوال پہلے یہ پوچھے, چوتھا تو قیامت کے متعلق تھا. پہلا سوال اسلام کے بارے میں, دوسرا ایمان کے بارے میں, تیسرا احسان کے بارے میں. پہلے بندہ مسلم بنتا ہے, اس کے بعد مومن ہے, اس کے بعد موسن ہے. جو موسن ہوتا ہے وہ مومن بھی ہوتا ہے مسلم بھی ہوتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ مومن ہونے کے ساتھ مسلم بھی ہوتا ہے. جو خالی مسلم ابھی ہوتا ہے وہ نہ مومن ہوتا ہے اور نہ موسن ہوتا ہے. اس کا اسلام جب اس کے اندر جگہ پکڑ جاتا ہے تو خالی مسلم تو کلمہ پڑھا, اسلام کے ظاہری احکامات قبول کر لیے. اب جب یہ احکامات بندے کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام بندے کے دل کی زینت بن جاتا ہے, پھر بندہ مومن بنتا ہے. اور مومن کے بعد پھر آگے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے, جو عمل بھی کرتا ہے یوں کہتے میں اپنے رب کو گویا دیکھ کے کر رہا ہوں, یہ تو سفر نہیں ہوتا, اتنا ضرور ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں سمجھتا ہے اور اپنے دل میں غیر اللہ کا کوئی خیال نہیں پاتا, ہمیشہ اس کو اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی طرف فکر رہتی ہے. تو یہ تقوی والے لوگوں کا پانچواں درجہ علماء نے دیا. یہ پانچ درجے ہیں اصحاب تقوی کے. سب سے پہلے بندہ مسلمان بنے اور کفر سے بچے, دوسرے نمبر پر حرام چیزوں سے بچے, تیسرے پر مشہور چیزوں سے اجتناب کرے, چوتھے نمبر پر دنیا بقدر ضرورت استعمال کرے, اور جائے چیزیں بھی اپنا خالی اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں کا رسیا بنانے کے لیے مرغوبات جناب نے بھی یوں سمجھو خوش خوراک بنانے کی کوشش کرنے سے بھی بچتا ہے. اور آخری مرتبہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اپنے آپ کو سمجھتا ہے, جو کام کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھتا ہے, میں اللہ کو دیکھتا ہوں اور اللہ کے سوا اس کی عبادت میں کسی غیر کا کوئی تصور نہیں ہوتا. تو یہ تقوی کی فضیلتیں جو میں انتہائی اختصار کے ساتھ تقوی پیدا کرنے کے اسباب اور تقوی والے لوگوں کے مراتب اللہ نے اپنے مقدس کلام میں بیان کیے. اور روزہ جو ہے وہ فرض ہی اسی لیے کیا بندے کے اندر تقوی پیدا ہو, اس کو تقوی کے انعامات ملے اور اس کے اندر مدارج تقوی جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے اندر شامل ہو جائے. اللہ مالک الملک ہم سب بھائیوں کو صحیح معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت نصیب فرمائے, ہر طرح کے گناہ سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور آخر میں گزارش یہ, جس طرح میرے بھائیو آپ کو پچھلے جمعہ بھی میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہاں ادارے کی تعمیر کا, مسجد کی تعمیر کا بہت سارا مرحلہ باقی ہے. ابھی بتا رہے تھے جب میں آیا بھائی کہ 30,000 کا یہ اسپیکر کا سارا جو انتظام ہے سر نو کرنا پڑا, وہ بھی کیا ہے. پچھلے دفعہ جو آپ لوگوں نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا تھا وہ 9,000 کے قریب بھائیوں نے بتایا, اور 9,000 کچھ اوپر پہ زلزلہ یہ سیلاب زدگان کے لیے آپ لوگوں نے دیے تھے. تو آج بھی میرے بھائیوں رمضان کے ہر جمعے میں آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا حصہ اس میں مکمل طور پر ڈالیں. اور اس طرح اسی طرح بھی ہمارے پاس ہمارے ایک مہمان آئے تھے آج بھی آئے ہیں, تو ان کی طرف ان کے لیے بھی میں گزارش کرتا ہوں. یہ افغانستان سے ہمارے پاس بھائی پچھلی دفعہ بھی آئے تھے سلفی بھائی اپنے, آج بھی علماء وہ موجود ہیں باہر ہوں گے, ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے جائیے. مسجد کے لیے جو بھی آپ حصہ ڈالیں یہاں آپ وہ نہ وہ جمع کر لیں. اللہ مالک الملک جو ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.